Gràcies per confiar en mi i en tot el partit. I recordeu que a través de les xarxes socials mantindrem un contacte constant i real amb vosaltres. Coet, els problemes, solució, per una política honesta. Tu i jo hem sopat en un restaurant.